50 languages. 97. 97. حروف ربط 4. حروف ربط 4. با اینکه تلویزیون روشن بود، او خوابش برد. با اینکه تلویزیون روشن بود، او خوابش برد. با اینکه دیر وقت بود، او مدتی آنجا ماند. با اینکه دیر وقت بود، او مدتی آنجا ماند. با اینکه قرار داشتیم، او نیامد. با اینکه قرار داشتیم، او نیامد. تلویزیون روشن بود. با وجود این، او خوابش برد. تلویزیون روشن بود. با وجود این، او خوابش برد. دیر وقت بود. با وجود این، او مدتی آنجا ماند. دیر وقت بود. با وجود این، او مدتی آنجا ماند. ما با هم قرار ملاقات داشتیم. با وجود این، او نیامد. ما با هم قرار ملاقات داشتیم. با وجود این، او نیامد. با وجود این که گواهی نامه رانندگی ندارد، رانندگی می کند. با وجود این که گواهی نامه رانندگی ندارد، رانندگی می کند. با وجود این که خیابان لغزنده است، با سرعت رانندگی می کند. با وجود این که خیابان لغزنده است، با سرعت رانندگی می کند. با وجود این که مست است، با دوچرخه می رود. با وجود این که مست است، با دوچرخه می رود. او گواهی نامه رانندگی ندارد، با وجود این رانندگی می کند. او گواهی نامه ندارد، با وجود این او مرد رانندگی می کند. خیابان لغزنده است، با وجود این او تند می راند. خیابان لغزنده است، با وجود این او تند می راند. او مست است، با وجود این با دوچرخه می رود. او مست است، با وجود این با دوچرخه می رود. با این که او تحصیل کرده است، کار پیدا نمی کند. با وجود این که او تحصیل کرده است، کار پیدا نمی کند. با این که او درد دارد، به دکتر نمی رود. با این که او درد دارد، به دکتر نمی رود. با این که او پول ندارد، ماشین می خرد. با این که او پول ندارد، ماشین می خرد. او تحصیل کرده است، با وجود این کار پیدا نمی کند. او تحصیل کرده است، با وجود این کار پیدا نمی کند. او درد دارد، با وجود این پیش دکتر نمی رود. او درد دارد، با وجود این پیش دکتر نمی رود. او پول ندارد، با وجود این یک خودرو می خرد. او پول ندارد، با وجود این یک خودرو می خرد.